بخیر کوچولو. به نام خدایی که ماه و ستاره ها را آفریده. سلام به شما بچه های خوب و نازنین خودم. عزیزای من عیدتون مبارک. امشب شب تولد حضرت معصومه سلام الله علیها است. سال روز این میلاد فرخنده رو به شما تبریک میگم و یه تبریک ویژه‌ام به دخترای عزیزمون میگم. بگین چرا؟ چون تولد حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان روز دختر نامگذاری شده. دخترای گلم فردا روز شماست، پیشا پیش روزتون مبارک. اتفاقا امشب میخوام براتون از یه دختر خوب قصه بگم به نام سارا کوچولو. پس بریم سراغ قصه امشب به اسم ماشین کوچک صورتی. ساعت روی دیوار تیک و تیک صدا میکرد. سارا کوچولو دختر خوب قصه‌مون دلش میخواست عقربه‌های ساعت تندتر جلو برن تا ساعت بشه 5. آخه مامان به سارا قول داده بود ساعت 5 با هم دیگه به پارک برن. ساعت که 5 شد مامان و سارا دست هم دیگه رو گرفتن و قدم زنان به سمت پارک رفتن. توی پارک پر از بچه های قد و نیم قد بود که بازی می کردن. سارا کوچولو دلش می خواست یه عالم بازی کنه. چی بازی؟ تاپ بازی، سرسره بازی، الاکلنگ بازی. مامان سارا کوچولو همیشه روی یکی از نیمکت های پارک می نشست. بعد سارا کوچولو به زمین بازی می رفت و یه عالم بازی می کرد. اون روزم وقتی مامان روی یکی از نیمکت‌های پارک نشست، سارا کوچولو رفت به سمت سرسره بلند. سارا می‌خواست از پله‌های سرسره بالا بره که چشمش به یه ماشین کوچولوی صورتی افتاد. ماشین صورتی کنار پله‌های سرسره روی زمین افتاده بود. سارا کوچولو ماشین رو از روی زمین برداشت و نگاه کرد. ماشین صورتی خیلی کوچیک و بامزه بود. سارا با خودش گفت کاش این ماشین برای من بود. سارا اینو گفت و توی یه چشم به هم زدن ماشین صورتی رو گذاشت توی جیبش. بعد با سرعت از پله‌های سرسره بالا رفت و سر خورد. بعد از سرسره سارا رفت به سمت تابا تا تاب سواری کنه. اما بچه سارا دیگه انگاری حوصله بازی کردن نداشت. حالا نه دلش میخواست سرسره سوار بشه، نه دوستاش الاکلنگ بازی کنه، نه سوار تاپ بشه. میدونین چرا؟ آخه همش به ماشین صورتی فکر میکرد که حالا توی جیبش بود. سارا با خودش گفت نکنه حالا که من این ماشینو برداشتم صاحب واقعی اون کلی ناراحت بشه و حتی به خاطر گم کردن ماشینش گریه کنه. سارا حالا از دست خودش عصبانی بود که چرا اون ماشینو اصلا برداشته. برای همین سارا کوچولو رفت کنار مامانش. مادر که روی نیمکت پارک نشسته بود با دیدن سارا گفت چی شده دخترم؟ مگه نمیخواستی یه عالم بازی کنی؟ سارا گفت چرا مامان؟ میخواستم، اما میدونین من کنار سرسره یه ماشین کوچیک صورتی پیدا کردم. خیلی قشنگ بود. برای همین اونو برداشتم و گذاشتم تو جیبم، اما حالا فکر میکنم کار خوبی نکردم. پشیمونم. مادر نه به سارا اخم کرد، نه اونو دعوا کرد. در عوض گفت دخترم، تو دختر خیلی خوبی هستی که وقتی کار اشتباهی انجام میدی ناراحت و پشیمون میشی. سارا گفت نکنه که حالا صاحب اصلی ماشین صورتی از گم شدن ماشینش قصه بخوره. مامان گفت دخترم نگران نباش. من میدونم تو اینجور وقتا باید چی کار کنی. مامان از روی نیمکت بلند شد. سارا گفت شما میدونین صاحب این ماشین صورتی کیه؟ مادر گفت نه عزیزم، ولی کسی رو میشناسم که قابل اعتماده. ما میریم پیش نگهبان پارک، ماشین صورتی رو میدیم به نگهبان تا ایشون ماشینو پیش خودش نگه داره و بالاخره اون رو به صاحبش برگردونه. بله بچه ها، سارا کوچولو و مامانش با هم پیش نگهبان رفتن و ماشین صورتی رو به نگهبان دادن. نگهبان مهربون ماشینی گرفت، اونو توی قفسه گذاشت و توی قفسه پر از وسایل مختلف بود، از مداد و دفتر گرفته تا کلاه و عروسک. اون قفسه اشیاء گم شده بود. حالا ماشین صورتی توی قفسه منتظر بود تا صاحبش بیاد و اونو تحویل بگیره. عزیزای من، گاهی شرایطی پیش میاد که ما باید بین چیزی که دلمون میخواد و کاری که درسته یکی رو انتخاب کنیم. حالا سارا کوچلو خوشحاله، دلش یه دنیا آرومه چون کار درست رو انجام داده. آفرین. خب عزیزای من، اگر شما هم در پارک احیاناً موقع بازی یه وسیله رو پیدا کردین، به کمک بزرگترا اونو حتما به نگهبان پارک بدید که ایشونم اون وسیله رو به صاحبش برگردونن. قربون شما بچه های گلم که مثل فرشته میمونیم، پاک و گل، دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. چی؟ خدا نگهدار. Thank you.